महफिल महफिल जलवा जलवा गुलशन गुलशन तेरा जहूर। महफिल महफिल जलवा जलवा गुलशन गुलशन तेरा जहूर। बरगो गुल में नजम शजर में शम्स कुमर में तेरा नूर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जर्रा जर्रा कुल आलम का जिक्र में तेरे है मशहूर। जर्रा जर्रा कुल आलम का जिक्र में तेरे है मशहूर। कौन सी जा है कौन सा दिल है जहाँ नहीं है तू मामूर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महफिल महफिल जलवा जलवा गुलशन गुलशन तेरा जहूर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरा वजूद और तेरी वहदत हर शे से जाहिर है मगर। तेरा वजूद और तेरी वहदत हर शे से जाहिर है मगर। उनके लिए अंधेर है दुनिया जिनको नहीं है अक्ल शऊर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक में मख़फ़ी तेरा जलाल और एक में पिन्हा तेरा जमाल। एक में मख़फ़ी तेरा जलाल और एक में पिन्हा तेरा जमाल। बेशक तेरी तख्लीक का मजहर है ये नारों। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मूसा गिरे बेहोश जमी पर पारा पारा हो गए सन। मूसा गिरे बेहोश जमी पर पारा पारा हो गए सन। कर न सका बर्दाश्त मुनव्वर तेरी तजल्ली को है तू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काफी मुझको तेरी रहमत दुनिया हो या उकबा हो। काफी मुझको तेरी रहमत दुनिया हो या उकबा हो। तेरे बगैर इब्स है हर शय जन्नत हो या हूर कसूर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे दर का अदना गदा है आजिज है मोहताज है कुल। तेरे दर का अदन गदा है, आजिज है मोहताज है कुल। तू मालिक मैं ममलूक और तू कादिर है मैं मजबूर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महफिल महफिल जलवा जलवा, गुलशन गुलशन तेरा ज़हूर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।